miesięcznie. W Ekstra Premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy nadal dogaszają pożar hali przy Marywińskiej w Warszawie. Teraz trwa przeglądanie pogorzeliska. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez przymrozki, otrzymają wsparcie, zapowiedział to minister rolnictwa. O wymianę jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą zaapelował papież. Ognia już nie ma, ale strażacy nadal mają bardzo dużo pracy. Trwa dogaszanie centrum handlowego przy ulicy Marywińskiej w Warszawie. Ogień pojawił się nad ranem, a słup dymu było widać z wielu kilometrów. W środku było 1400 sklepów, głównie z odzieżą. Strażacy nadal mają bardzo sporo do zrobienia, bo hala była duża, mówi rzecznik Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska. Strażacy przegrzebują, przerzucają, przelewają wszelkie materiały, które znajdowały się w hali, aby ugasić zarzewia ognia, które jeszcze się mogą pojawiać. Były to materiały łatwopalne, były to duże ilości materiałów, głównie tekstyliów. Właśnie dlatego należy to wszystko przelać, aby uniknąć ponownego pożaru. Działania straży zza ogrodzenia kompleksu nadal obserwują handlowcy, z których wielu pochodzi z Wietnamu. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich planuje spotkanie poświęcone pomocy dla kupców. Rozmowy na ten temat zapowiadają także władze Warszawy i wojewoda. Będzie wsparcie dla sadowników, których uprawy zostały zniszczone przez kwietniowe przymrozki. Poinformował o tym minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski podczas spotkania z sadownikami w Skotnikach w województwie świętokrzyskim. Według szacunków w sadach powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego straty wywołane przez przymrozki sięgają 80, a niekiedy 100%. Minister Czesław Siekierski podkreślił, że zależy mu na tym, aby zachować ciągłość gospodarstw. Dlatego pomoc dla poszkodowanych sadowników będzie. Najpierw jednak trzeba globalnie w skali kraju oszacować straty. Będą różne formy i dopłaty, i zwolnienia z podatku, i zwolnienia z KRUS-u. I jednym z elementów były także kredyty niskoprocentowane z opóźnionym terminem spłat. Powiem wprost, skala pomocy będzie też zależna od tego, jaki jest obszar dotknięty, jaka skala strat. Podczas spotkania producenci wręczyli ministrowi Siekierskiemu swój apel o objęcie ich ponadprogramową pomocą adekwatną do poniesionych strat. Jedna z sadowniczek w gminie Dwikozy mówiła o tragicznej sytuacji rodzin, które utrzymują się wyłącznie z sadownictwa. Kredyty, tak szczerze mówiąc, to nie wiem, bo wiele rolników ma kredyty. Czy nas będą ratowały kolejne, nawet niskoprocentowe? Spotkanie w Skotnikach koncentrowało się także wokół Zielonego Ładu i towarów napływających z Ukrainy. Ze Skotnik Grażyna Ślęzak. Agencją ONZ wkrótce, a może już nawet jutro, skończy się pomoc żywnościowa dla południowej części Strefy Gazy, poinformował szef Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej Georgios Petropoulos. Ludziom pozostanie tylko to, co im wcześniej rozdano w schroniskach i domach, napisał w mediach społecznościowych. Jak tłumaczył to przez zamknięcie przejścia granicznego w Rafa na granicy z Egiptem oraz Kerem Shalom na granicy z Izraelem. Dodał, że na południu Strefy Gazy jest 12 piekarni wspieranych przez partnerów humanitarnych, ale 8 z nich już nie pracuje z powodu braku personelu, a 4 pozostałe działają w ograniczonym trybie i w poniedziałek nie będą już miały towaru. Papież zaapelował o wymianę jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Papież odczytał swój apel po modlitwie i udzieleniu wiernym apostolskiego błogosławieństwa. Gdy świętujemy zniebowstąpienie zmartwychwstałego Pana, który nas wyzwala i chce, abyśmy byli wolni, ponawiam apel o wymianę wszystkich jeńców między Rosją a Ukrainą. Rosja i Ukraina. Franciszek zapewnił o gotowości stolicy apostolskiej do wsparcia wszystkich wysiłków zmierzających w tym kierunku, zwłaszcza wobec ciężko rannych i chorych. Potem Franciszek po raz kolejny zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwy o pokój, szczególnie na Ukrainie, w Palestynie, Izraelu i Mianmie. W rozważaniach przed modlitwą papież powiedział, że Jezus pokazuje nam drogę pełnienia uczynków miłości, dawania życia, niesienia nadziei i bycia blisko cierpiących. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. teraz na termometrach od 15 do 18 stopni, chłodniej nad morzem w okolicach 12. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie. W nocy od 0 na wschodzie do plus 4 stopni w centrum i 9 na północnym zachodzie. Na wschodzie i krańcach południowych przymrozki do minus 3 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17:00. Trzecia strona medalu. Kolejny przepiękny weekend sportowy powoli przemija. Dlatego wyskakujemy jak diabły z pudełka, my. Albo jak Filip z Konopi. Jak zwał, tak zwał w każdym razie. Czyli Krzysztof Łoniewski. Dariusz Urbanowicz. I meldujemy się przed mikrofonami w celu podsumowania wydarzeń z wielu sportowych aren. Na pierwszy ogień taśma w górę, czyli Żużel Żużelek. Dobry wieczór, Warszawa! Powiem wam szczerze, jeździć przed taką publicznością, jak wy dzisiaj to, co tu stworzyliście na tym pięknym naszym narodowym stadionie, to jesteś po prostu niesamowitego. Szczerze, mega ciężko. Mega ciężko, po to, że szalał Bartosz Zmarzlik z mikrofonem, jak się okazuje, też. Czasem przegrać to jak wygrać, więc przeżyjemy to jeszcze raz, bo polscy hokeiści sprawili sporą niespodziankę na inaugurację hokejowego mundialu. Łotysze na początku kilka mocnych podań wymienili, poszli z 2-3 razy pressingiem, no i zaczęli grać troszeczkę na jednej nóżce. Opowiemy o tym wszystkim, no i teraz wyjaśnimy, dlaczego kochamy sport. Między innymi za jego nieprzewidywalność. Ostatnio niespodziankę zrobiła nam surfująca z latawcem Magdalena Wojciechowska. Studiuję w Holandii, studiuję na Technicznym Uniwersytecie w Eindhoven architekturę. Zdolna dziewczyna z Magdy. W trzeciej stronie medalu wrócimy też do piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale skupimy się na kontrowersjach wokół decyzji Szymona Marciniaka. Porozmawiamy o tym z naszym trójkowym dobrym znajomym Janem Kałuckim, dziś ekspertem Kanal Plus Sport. A w studiu odwiedzi nas żołnierz Wojska Polskiego, świetny sportowiec po przejściach, Tomasz Rożniatowski. Opowiemy o jego niesamowitym życiu. Tradycyjnie lotem błyskawicy przelecimy też przez stadiony, parkiety, trasy kolarskie świata i Europy, bo na bieżąco dzieje się wiele. Zachęcamy do telefonowania do naszego studia w każdej sportowej sprawie. Tutaj niespodzianka kolejna, numer niezmienny, 2 2 7 3. A teraz sprawdzamy, co w sporcie piszcz. Puszcza Niepołomice bliżej utrzymania w PKO Ekstraklasie. Piłkarze Tomasza Tułacza 1-0 pokonali Wartę Poznań, mają 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Zwycięstwo Puszczy przyklepało również, mówiąc kolokwialnie, degradację ruchu Chorzów. Wcześniej to samo spotkało drugiego z Beniaminków, ŁKS Łódź. Inna ekipa z Łodzi, Widzew, przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 1-3. Przed nami klasyk w Poznaniu. Lech o 17:30 spotka się z Legią Warszawa. Na zapleczu Ekstraklasy wczoraj awans zapewniła sobie Lechia Gdańsk. Dziś bardzo blisko tego samego celu zbliżyła, do tego samego celu zbliżyła się inna trójmiejska ekipa, mianowicie Arka w Gdyni ograła 1-0 Zagłębie Sosnowiec i w dwóch ostatnich kolejkach potrzebuje zaledwie punktu, aby po dobrych kilku latach znów występować na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Ze spraw piłkarskich polecamy jeszcze szlagier w Premier League. Manchester United na Old Trafford, też tak jak Lech z Legią, od 17.30 będzie grał z Arsenalem. Goście walczą o tytuł, gospodarze chcą jak najszybciej zakończyć kolejny nieudany sezon. Co w tenisie? Rozpędu nabiera turniej w Rzymie. Niestety Jan Zieliński i Monachijczyk Hugo Nys odpadli z turnieju deblowego po porażce w bardzo zaciętym trzysetowym spotkaniu z Belgami Gillesem i Willehenem. To była druga runda imprezy na Foro Italico. Teraz wsiadamy na motocykl. Jorge Martin na legendarnym torze w Le Mans wygrał wyścig o Grand Prix Francji w najbardziej prestiżowej motocyklowej klasie MotoGP. Hiszpan na Ducati nieznacznie wyprzedził rodaka Marka Marqueza i Włocha Francesco Bagnaia. W klasyfikacji Mistrzostw Świata prowadzi Martin z wyraźną 38-punktową przewagą nad Bagnaia. Trzeci jest Marquez. A teraz no, cały czas ryk silników. 8-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier wygrał z kolei rajd Portugalii dla odmiany, bo on ciągle coś wygrywa. To 5. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Obrońca tytułu Finn Kalle Rovanperä wypadł z drogi na trasie drugiego sobotniego odcinka. Jego auto rolowało, uderzyło w drzewo. Rovanperä i jego pilot na szczęście wyszli z tego wypadku bez szwanku. Drugie miejsce w rajdzie wywalczył Estończyk Ott Tanak. Trzeci był lider klasyfikacji generalnej Belgę Thierry Neuville. Przed chwileczką dosłownie do mety dotarł peleton na trasie 6. etapu Giro d'Italia. Dobrze mówię? Giro d'Italia, bardzo dobrze mówisz, to może tak. Chcesz teraz poinformować, czy po piosence? Coś mi tutaj internet zawodzi, 20... to 9, ta panie 6, Jezus Maria, to wszystko się dzieje tak szybko. Olaf Koi z teamu Wisma Lise Bike, dobry znajomy kibiców polskiego kolarstwa, chociażby ze zwycięstwa w ubiegłorocznym Tour de Pologne. 22.7 trójek, telefon do nas w każdej sportowej sprawie, teraz gramy, a potem będziemy wsiadać na motocykl żużlowy. chłopaki tak fajnie działają. Nie ma lepszego czasu spędzenia w niedzieli o tej godzinie niż strujec sobie włączyć. Ale nas zaskoczyły te dziewczyny, które nam dzisiaj pomagają. Agnieszka Łukasiewicz i Ela Różycka. Dziękujemy za ten telefon. Niespodzianka. Przypomnijmy, że 2 2 7 3 to numer, pod który można do nas dzwonić. Nie, wcale nie po to, żeby nas chwalić. Tak, nie tylko z komplementami. Ciekawostka w Rzymie. Nowak Dżokowicz wypadł za turniejową burtę. Chciałem powiedzieć, nie wiem dlaczego, przepraszam. Alejandro Tabillo, to jest Chilijczyk, numer 32 światowego rankingu ATP, pozbawił Serba dzisiaj złudzeń. 6-2, 6-3 wygrał Chilijczyk. Serb ostatnio dostał bidonem w głowę, potem chodził w kasku. Może jednak ten bidon nie był tak, to nie był przypadek, ale jednak był ciężki. No niestety chyba obserwujemy zmierzch dwóch legend tenisowych. Rafa Nadal ograny przez Huberta Hurkacza. Oczywiście nie odbieramy tutaj niczego Hubertowi, ale ograć Nadala w 1,5 godziny na nawierzchni ziemnej, to znaczy, że z Nadalem nie jest dobrze. Za moment skończy karierę. Nowak Dżokowicz w tym roku też wpadka goni wpadkę. No niestety, tak jest PESEL. Jeden ma 37 lat, drugi 36. No nie będą wygrywać w nieskończoność. Tak, też może być tak, że Dżoko sobie szykuje formę na bardzo konkretne turnieje. No, on, raczej ma on ma do powalczenia na Roland Garros. Igrzyska. I jeden turniej, ten wielkoślemowy i właśnie olimpijski, więc spokojnie. W każdym razie nam, troszeczkę starszym kibicom tenisa, łza się zaczyna powoli wokół kręcić. Tak. Ale mamy Mr. Entertainment, czyli Carlosa Alcaraza, którego uwielbiają wszyscy na całym świecie kibice tenisa. Prawda, Agnieszka? Ty też go uwielbiasz. Agnieszka Łukasiewicz też jest fanką Carlitosa. Mamy też Mr. Entertainment. Słyszeliśmy, jak przez mikrofon na stadionie wypełnionym po brzegi narodowym mówił Bartek no, Zmarzny. Trochę inny entertainment, ale teraz będzie właśnie o żużlu. Jak to w żużlu bywa, emocji nie brakowało. Ponad 50 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym czekało na pierwsze zwycięstwo Polaka w Warszawie. Jednak wszystkim na nosie zagrał Australijczyk Jason Doyle, który przy okazji został liderem cyklu. Drugi był wczoraj wspomniany przez Darka Bartosz z Marzlik. Trzecie miejsce dla Brytyjczyka Roberta Lamberta. Z Polaków w półfinale znalazł się także Szymon Woźniak. Z dziką kardą dzielnie ze starymi wygami walczył młody Mateusz Cierniak. Formy wciąż szuka Dominik Kubera. Adam Malecki na motocyklu wczoraj nie jechał, ale z bliska obserwował to, co działo się na żużlowym narodowym. Wyobraziłem sobie Dareka Adama na motocyklu żużlowym. To byłoby imponujące. Pochwały dla Bartka z Marzlika, że dojechał do finału, że wtrzymał raz na pięciu do końca. Rafał Lewicki, ekspert i komentator żużla. Jason był dzisiaj lepszy, ale to niejednokrotnie Bartek wygrywał. Co prawda nie na narodowym, na to jeszcze musimy poczekać. Atmosfera fantastyczna, dużo fajnego ścigania, świetna promocja żużla. Woźniak dzisiaj był bardzo szybki. Czego i brakowało na dystansie jednak? Myślę, że może trochę jeszcze zimnej krwi w tym półfinale, bo było, wydawało się, że już jest blisko, już witał się z gąską. Wszedł pewnie do półfinału, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz można powiedzieć też o Mateuszu Cierniaku, ale na pewno cenne doświadczenie. No tak, zdecydowanie. Wygrany wyścig też na koniec, to także poziom Mistrzostw Świata jest wysoki tutaj. Przyszłość przed nim. Dominik Kubera? Dla Dominika szczególnie start na takich torach przygotowanych na jedne zawody jest nowością i jest to ciągle wyzwanie. Here we go. Great start from Doyle. Here comes Marzlik. Marzlik's gone very wide. Jason Doyle through the last corner and it's going to be a Grand Prix winner once again. Doyle wins in the Narodowy. What a fantastic moment for him! Congratulations, huge tournament! Yeah, it's an amazing feeling. Mistrz świata z 2017 roku, Jason Doyle. To win in front of so many people. To niesamowite uczucie wygrać przed tyloma kibicami, szczególnie pokonując tylu rywali z Polski, którzy chcieli wygrać na narodowym. Było bardzo ciężko, przecież czekałem 7 lat, żeby znowu wygrać w Grand Prix. Taki był cel i uczucie jest wspaniałe. Byłeś bardzo szybki, skąd się to wzięło? Kiedy otworzyli dach na stadionie, to zmieniły się warunki jazdy i moje motocykle, które były wolne podczas sobotniego sprintu, nagle przyspieszyły. Jesteśmy po Grand Prix w Warszawie, po święcie żużlowym, że tak powiem. Czterokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Jestem bardzo szczęśliwy, bo dotarłem do finału. Zająłem najwyższe miejsce w Warszawie, tym razem drugie i naprawdę nie ma co narzekać. Jestem z tego szczęśliwy, bo wieczór był trudny, ale myślę, że zarazem w jakimś stopniu szczęśliwy. Także naprawdę dziękuję też również wszystkim kibicom, którzy zjawili się na stadionie, bo zrobili jak zwykle niesamowitą, wyjątkową atmosferę. Naprawdę ten wieczór zapamiętam długo i mogę obiecywać, że zawsze będę dawał z siebie wszystko, bo dla Was to robimy. Dziękuję. Pierwsze dwa kółka tego pierwszego wyścigu były dobre, później mój Mazozyk troszkę zaczął zwalniać. Dwukrotny indywidualny mistrz świata juniorów Mateusz Cierniak. Może też jakiś stresik pierwszego wyścigu, ale co nie zmienia faktu, że ostatni bieg na otarcie łez zakończył się tak, jak bym chciał. Wrzawę słyszałeś, jak wygrywałeś ten bieg ostatni swój, bo to było niesamowite, wiesz, tak cię wszyscy wspierali, to eksplodował stadion. Przynajmniej nie słyszałem jakoś drastycznie. Chyba jednak kwestia tego, że mamy te kaski na głowie i mamy ogromne skupienie i koncentrację na tym, co robimy. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że przywiozłem na początku 4-0, później miałem ten wygrany bieg, to byłem podwójnie skoncentrowany, żeby już sobie w miarę spokojnie tą trójeczkę dowieść, więc nie słyszałem zbytnio. Kibice się nie postarali. Żartuję. Panie tato, gratulacje, syn, super. Jest pan dumny? Dumny, no jestem zadowolony. Mirosław Cierniak, były żużlowiec, tata Mateusza. Pracuje cały team na to i to jest najważniejsze, a duma? Fajnie było, jak zdobył mistrza świata, pierwszego, drugiego, tak? Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć i jemu pomagać. A czego to wynika, że jest taki poukładany? Widać, że fajnie myśli, że ta głowa dobrze pracuje, to się wynosi z domu. Oczywiście, że tak. Takie rzeczy to jest podstawa, fundamenty wychowania od najmłodszych lat, w domu i tak dalej. No Mateusz jest i córka, która biega w biegach. Czy długie dystanse? Nie. Krótkie? 600, 300. Jak sobie radzi? No, ostatnio startowała w Mistrzostwach Polski we Wrocławiu na hali, więc było tak okej. Okay. To świetnie, sportowa rodzina. Dokładnie tak. Ja byłem sportowcem, moja żona również się wciągnęła w bieganie, pomaga Mateuszowi jak może. Wiadomo, Mateusz jeździ, Ania biega i tak to wygląda. Mama się boi o syna? Trudno powiedzieć, jej by trzeba było zapytać. Ogólnie na pewno mu kibicuje i pomaga. Sto lat, niech żyją, żyją nam. Brawo! Twoje dziewczynki zaśpiewały już 100 lat. Dobry występ dzisiaj, Szymon. Tu jest potencjał na więcej. Szymon Woźniak 6 maja obchodził 31 urodziny. Warto dalej pracować, warto się starać, bo to jest naprawdę możliwe, naprawdę można to zrobić i trochę zabrakło cwaniactwa tej traki, trochę orientacji w terenie, jak się na tym jednodniowym torze poruszać, jednak nie sądziłem, że różnica jest aż tak duża. Szkoda, bo dzisiaj starty miałem naprawdę... Atomowe. Tak, starty miałem atomowe, ale no start to start, ale jednak no na tym dystansie trzeba było się tutaj dzisiaj odnaleźć i tego obycia zabrakło, a wiadomo, że rywalizowałem z chłopakami, którzy na tych jednodniowych torach jeżdżą od lat. Narodowy dodał skrzydeł? Zdecydowanie. Muszę powiedzieć, że moment, kiedy staliśmy na prezentacji i te 60 tysięcy gardeł zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego, to było coś naprawdę niesamowitego. Ten moment zostanie ze mną do końca życia. Genialne uczucie. Naprawdę czułem się jak, nie chcę tutaj użyć głupiego porównania, ale jak piłkarz. Może to nie jest dobre porównanie, ale to uczucie zostanie ze mną do końca życia. Rodzina jest, twoje córeczki, twoja żona. To było dla mnie jedno z najważniejszych rzeczy. Jeszcze bardzo się cieszę, to było naprawdę dla mnie bardzo ważne, żeby rodzina była dzisiaj tutaj ze mną. To mnie naprawdę uskrzydliło. Razem z powrotem Adama Maleckiego do redakcji sportowej Trójki wrócił uwodzący zapach metanolu. I to jak, żużel w końcu na naszej antenie. Adam Malecki był autorem tego świetnego materiału. Za chwilę hokej, a wcześniej Oxford Drama. Zespół już się szykuje do dzisiejszego koncertu. Już są nieopodal nas. Tuż za rogiem. Agnieszki Osieckiej, tak jest. 27 trójek. Prawie stulecia żeglarstwa, Polskiego Związku Żeglarskiego, ale chciałem poinformować, żeby dzisiaj serdecznie kolegów z klasy FIN pozdrawiali na autostradach, ponieważ wracają po dwudniowych regatach w Goczałkowicach Zdroju, gdzie się odbywały eliminacje do Pucharu Polski. Naprzeciwko mnie siedzi wytrawny żeglarz, uśmiechnęły ci się oczy, Darku. Oj tak, pozdrawiam wszystkich finistów, bo jest to jedna z moich ulubionych klas żeglarskich. To jest ta klasa, przypomnę, na której Mateusz Kuśnierewicz zdobywał medale olimpijskie, medale mistrzów świata. Tak, złoto w Atlancie, czy też w Sawanach, bo tam się odbywały regaty. To z lekcji historii powinniśmy kojarzyć w Sawanach. Tak. Puławski. Z wojną niepodległość, tak, Stanów Zjednoczonych. Dobrze, my o sporcie przecież. A teraz zapisujemy kolejną kartę w historii. W zasadzie zapisali ją wczoraj nasi hokeiści, którzy, no tak jak na wstępie powiedzieliśmy, przegrali, ale taka porażka to jak wygrać niemalże. Świetnie się oglądał. Z brązowymi medalistami Mistrzostw Świata z ostatniego czempionatu, z Łotwą. Nasi przegrali 5-4. Dopiero... 4-5. 4-5. Dopiero dogrywka była potrzebna Łotyszom. No i w tej dogrywce, no pamiętamy, tak, co się wydarzyło, bym strzał naszego hokeisty w poprzeczkę. Tak. No, było bardzo blisko. Dajmy głos fachowcom, bo mam zarejestrowanego Mariusza Czerkawskiego, który, no wiadomo, jeden z dwóch Polaków w NHL. Mało kto wie o hokeju tyle, i to nie co ten odbitki. Ale to też nie ten od Pucharu Stanleya. Tak jest. No mecz niesamowicie ekscytujący. Oczywiście bralibyśmy to w ciemno przed Mistrzostwami Świata, ten scenariusz. Jeden punkt z brązowymi medalistami mistrzostw zeszłego roku. Graliśmy bardzo dobrze, zaskakująco, że tak powiem, nawet czasami dobrze, ale to spodziewaliśmy się, że sercem, poświęceniem i przy odrobinie szczęścia będziemy mieli możliwość powalczenia z tymi zawodnikami, z tą drużyną. No właśnie, dzisiaj mecze ze Szwecją i tak dalej, cały turniej przed nami. Miejmy nadzieję, cały, na pewno grupa rozgrywana w Ostrawie. A teraz Krzysztof Zapała, były reprezentant Polski. No faktycznie można powiedzieć, Beniaminek namieszał od samego początku, od pierwszego wejścia w turniej. Tak naprawdę wszyscy skazywali naszą reprezentację na porażkę. Jeden punkt, no moim zdaniem może to być punkt na wagę złota. Przystąpiliśmy do tego meczu z wysokiego C. Łotysze na początku kilka mocnych podań wymienili, poszli z 2-3 razy pressingiem. No i zaczęli grać troszeczkę na jednej nóżce. No i to się bardzo szybko zemściło. Na drugą tercję wyszli już całkowicie inaczej zorganizowali. Ustawili chwilę mecz pod siebie i znowu wrócili do tej gry, która była w drugiej połowie pierwszej tercji. No a w trzeciej tercji w dogrywce, no to pokazali, że umieją grać w hokej. Oczywiście 4-5, no ale liderem wczoraj zespołu był Krzysztof Maciaś. 19-latek, za dwa dni ma dopiero 20 urodziny. Krzysztof Maciaś gra w Kanadzie na co dzień w lidze WHL. Liczymy na to, że po tym jak się pokazał wczoraj, jak mamy nadzieję będzie się pokazywał dalej, zostanie wydraftowany do NHL. Pokazaliśmy ludziom faktycznie, że jest nas bardzo duża siła, ale szkoda, że nie udało się dociągnąć do tych 2 lub 3 punktów, bo były tam szanse. Wiadomo, Łotysze też mieli swoje szanse, ale myślę, że mecz był bardzo dobry, stał na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że dużo, dużo ludzi zaskoczyliśmy i jeszcze więcej zaskoczymy później. Mieliśmy w głowach to, że 22 lata nas tutaj nie było, taka wielka euforia była w szatni przed pierwszym meczem, na treningach i ogólnie całą tą otoczką, że mogło pójść w dwie strony. Mogliśmy wybuchnąć i być przemotywowani, ale myślę, że byliśmy na idealnym poziomie i idealnym poziomie mentalnym oczywiście i nawet jak dostaliśmy bramkę na 4-3, nie było załamania w boksie, nikt nie rzucał kijem. Wszyscy mówiliśmy, że wiemy po co tu jesteśmy i udało się strzelić gola na 4-4 chyba po 2 minutach. My wierzymy w to, że możemy zaskoczyć każdego na tym turnieju. My też w to wierzymy, a co do wyboru MVP wczorajszego meczu, nie miał wątpliwości Krzysztof Zapała. Bardzo dobry wybór, nie widziałbym tutaj innego zawodnika. Oczywiście wszyscy zostawili serce na lodzie, no bo w takim meczu to tak naprawdę cała drużyna powinna dostać tego najlepszego zawodnika meczu, ale ostatecznie wysygnując jednego, no to na pewno Maciaś, który zdobył 2 bramki. Widać ten ciąg na bramkę w pierwszej tercji, ten strzał spod bandy, tylko żeby posłać ten krążek w kierunku bramki, czyli taki kanadyjski, amerykańsko-kanadyjski styl. Na co dzień tam gra, więc to było widać. Potem drugi raz dobrze odnalazł się w sytuacji przed bramką, dobił rywala w pewnym momencie, więc zdecydowanie najlepszy zawodnik meczu Maciaś. A teraz wypowiedź zdobywcy wyrównującej bramki na 4-4, obrońcy Mateusza Bryka. Głos rozsądku jeszcze w kontekście wczorajszego starcia z Łotwą. Te mecze będą pokazywały, że może umiejętnościami nie będziemy gdzieś tam na tym samym poziomie, co pozostałe drużyny, ale myślę, że ten mecz doskonale pokazał, że potrafimy z reprezentacją Łotwy na takim poziomie zawalczyć jak równy z równym. Szkoda, bo gdzieś tam zabrakło takiej zimnej krwi w tej sytuacji, jak wygrywaliśmy przed tą końcówką meczu i potem straciliśmy to prowadzenie i zrobiło się tak bezsensownie nerwowo, myślę, bo w zupełności mogliśmy to spokojnie utrzymać i dograć i dowieść ten wynik do samego końca, a gdzieś tam raz, że jakby poziom, dwa, doświadczenie, którego nam troszkę brakuje i taka przede wszystkim zimna, chłodna głowa. A dziś o godzinie 20:20 w Ostrawie mecz Polaków numer 2. Zagramy ze Szwecją i jeszcze raz zapowiedziowo Mario Czerkawski. Drużyna Szwecji to już zupełnie inna półka, chociaż no kto wie, jak to się wszystko może potoczyć po tym, co widzieliśmy wczoraj. No ale na pewno praktycznie cała drużyna grająca w NHL, zawodnicy naprawdę wysokiej klasy. Taktyka jakakolwiek, no trudno o niej mówić za dużo, bo na pewno no, gra w defensywie, każdy o tym mówi, że jest najważniejsza, no ale też nie możemy się cofnąć, bać, czy jakoś przestraszyć przeciwnika, po prostu musimy wyjść, znowu serce zostawić na lodzie, blokować strzały, starać się nie łapać kar, nadążać z nimi w tempie, być blisko przeciwnika, jeżeli jest tylko szansa, próbować atakować, strzały na bramkę, różne rykoszety, różne rzeczy widzieliśmy w hokeju, chociażby ten mecz z Złotyszami, gdzie naprawdę próbowaliśmy strzelać z każdej sytuacji, aczkolwiek jeszcze mogliśmy więcej tych strzałów oddać. No to samo, ten sam scenariusz musi być na Szwedów. Oczywiście tych okazji będziemy mieli mniej. Mniej będziemy w posiadaniu krążka, no bo to jednak jest przeciwnik na pewno dużo lepszy. Wszystko jest przed nami. Zaczęliśmy te mistrzostwa świetnie i mam nadzieję, że następne mecze będą podobne, aczkolwiek no tutaj wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jednak Francja i Kazachstan to są nasze cele. No ale dlaczego nie powalczyć ze Szwedami, Amerykanami czy Niemcami? I jeszcze dwa słowa przed meczem ze Szwecją od popularnego Kaska, czyli Krzysztofa Zapały. Szwedzi to jest top of the top, jak to się mówi, to będzie całkowicie inny mecz, tym bardziej po meczu Polska-Łotwa. Szwedzi widzą, że Polska to nie jest chłopiec do bicia, tylko drużyna, która przyjechała tutaj walczyć, tak, i namieszać w tych mistrzostwach świata, więc na pewno Szwedzi podejdą do tego spotkania całkowicie inaczej niż Łotysze. Poza tym to jest też inny gen sportowy, oni mają tą zimną krew w żyłach i od samego początku na pewno będą chcieli ułożyć ten mecz pod siebie. Myślę, że tutaj trzeba się dobrze zastanowić, jak do tego meczu podejść, kogo wystawić w bramce, jak ułożyć linię, a skupić się na następnych rywalach. No, a Państwo od razu czujni jak ważki dzwonią do nas w tej sprawie. Przypomnę numer 2273. Mecz z Łotwą bardzo mi się podobał i no szkoda, że skończyło się tylko remisem, ale to jest piękny początek. Mam nadzieję naszego powrotu hokeja, ale nie będzie łatwo. Kiedy obejrzałem mecz Finów, no to tam dopiero jest hokej. Mam nadzieję, że nasi chłopcy sobie poradzą, czego im serdecznie życzę. My też oczywiście tego życzymy. Czempionat jeszcze trochę potrwa, jeszcze wiele meczów przed nami. Miejmy nadzieję, że no, nasi sprawią nam dużo przyjemności. Dzisiaj dwa mecze zakończone. Finlandia pokonała Wielką Brytanię 8-0, Słowacja, Kazachstan 6-2. No a trwają mecze Danii z Kanadą. 15 minuta drugiej tercji, 1-2 dla Kanadyjczyków. No i Łotysze jak na razie przegrywają z Francją 0-1. Stay and fight. Can we make this right? To był Lenny Kravitz, a numer telefonu do nas 2027 trójek. Oglądałem wczoraj mecz Lechii Gdańsk w Krakowie z Wisłą. Wygrała Lechia 4-3, już właściwie awansowała do pierwszej ligi. Chciałem pogratulować. Do Ekstraklasy, do PK Ekstraklasy, ale rzeczywiście ta stara terminologia czasami jeszcze funkcjonuje. Najwyższa klasa rozgrywkowa to obecnie Ekstraklasa. Gratulujemy piłkarzom Lechii Gdańsk. Wracają po rocznej przerwie na najwyższy szczeble rozgrywkowy. Ten mecz był dramatyczny. Też? Jeszcze powiem o tym wczorajszym meczu. Dwie czerwone kartki dla Wisły Kraków. Po tym świetnym występie w Pucharze Polski ostatnio znów dołek. Arka Gdynia ma na wyciągnięcie ręki, awans punktu potrzebuje. Mówiliśmy o tym w serwisie na początku audycji. Potrzebuje punktu, żeby też wrócić po kilku latach do Ekstraklasy. Jeszcze tam GKS Katowice jest w grze, ale teraz nie o piłce, zresztą o niej będziemy jeszcze mówić. Ale to może jeszcze szybko powiemy, że rozpoczął się mecz przybułgarski. Lech Poznań gra z Legią. Klasyk, jak na razie 0-0, chociaż przed chwilą świeciło się 0-1. Warowanie było. Tak, ale było warowanie. Jan Kałucki będzie opowiadał o ligowej piłce, między innymi o tej piłce. Już go widzę za szybą, ale teraz mamy innego świetnego gościa. Tak, jest z nami starszy sierżant Tomasz Rożniatowski. Witam serdecznie wszystkich. Zawodnik Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, zawodowy żołnierz wojskowy. Witamy serdecznie. Nie w tej kolejności, bo jestem najpierw żołnierzem, a później zawodnikiem. No ty jesteś żołnierzem z powołania. Dokładnie tak. Tomku, ja zapowiedziałem ciebie, że jesteś sportowcem po przejściach i to takich poważnych. Na Twitterze wrzuciłem link do filmiku, no takiego, można powiedzieć, biograficznego Tomka. Tomek jest weteranem misji wojskowych. Na jednej z misji w Afganistanie straciłeś rękę. Nie będziemy tu opowiadać tej historii, bo jest bardzo mocna. Jakby ktoś chciał zajrzeć na ten film Weteran, to zachęcam, bo naprawdę to mocna rzecz. No ale my porozmawiamy o tym, że o takim sposobie na taką właśnie na powrót po takiej traumie wojskowej. Czyli wojennej, o sporcie. Jest swój sposób na życie. Tak, Tomek się uśmiecha, bo tu jego syn Gucio operuje w studiu. Tak. To teraz mój taki mały motorek napędowy. Też daje motywację do tego, żeby żyć. A co do sportu, no teraz jestem w takim punkcie, że sport ma dla mnie dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie, jak właśnie tutaj wspomniałeś, po traumatycznych wydarzeniach w Afganistanie był rehabilitacją. Był takim też motorem napędowym, żeby wrócić do formy sprawności psychicznej, do tej dyscypliny wojskowej, która no, we krwi płynie. A teraz po różnych przejściach i to właśnie na zawodach, sport sprawił, że będę musiał dużo, dużo zwolnić, bo zerwałem więzadło, pękła kość udowa w jednym miejscu, pęknięta łąkotka. No to ostry uraz. Wszystko będzie do naprawy. Także tutaj z jednej strony sport, który mnie napędzał, a teraz mnie zatrzymał. Ale to wiesz co, Tomku, to my, którzy uprawiamy sport amatorsko, przechodziliśmy przez rozmaite zabiegi. Jak się wyrehabilitujesz, nauczą cię też potem, jak trenować, żeby tych kontuzji nie odnosić. To ja mam taką nauczkę i doświadczenie. Tu jest taki mały problem, że tą nogę już będę drugi raz operował, dokładnie to samo, przez taki sam uraz. Ja łąkotkę też miałem dwa razy i w końcu doszedłem do siebie. Że sport zostanie przy mnie i tak, także... Poprosimy, przepraszam Tomku, Agnieszka włączyła mikrofon 2, Guciu, to jest teraz możesz mówić do tego mikrofonu. Powiesz coś nam, przywitasz się z nami, założyłeś słuchawki. Nie lękaj się, powiedz jak się nazywasz. Gucia. A na nazwisko? No? Tu do mikrofonu wrócisz. Różnotowski. A lubisz sport? Jaki najbardziej? No jaki chciałbyś jakiś trenować? Bieganie. No właśnie, jak biegasz tak po korytarzu bardzo szybko. A coś poza bieganiem? Ja widziałem, że jesteś bardzo silny. Tutaj podnosiłeś się na rękach na stole u nas. Jesteś silny? Ale silniejszy od taty? Ale to musisz powiedzieć tak albo nie. W radiu trzeba mówić, bo inaczej tu nikt nie zobaczy, że kiwasz głową. Jesteś silniejszy od taty, czy nie jesteś? Jestem. Wiadomo. No to wracamy do rozmowy z tatą. Tomku, ta kontuzja, której się nabawiłeś, to nie przez, przepraszam, mała dygresja, bo karny Josue prosto w bramkarza, ale z kolei wcelował nogą w słupek, więc gratulujemy. Tomku, nabawiłeś się tego na tej kontuzji, tego urazu kolana na turnieju kwalifikacyjnym na paraigrzyska w taekwondo. To jest twoja domena ostatnich lat. Tak, ostatnie 5 lat właśnie poświęciłem na treningi paraolimpijskiej odmiany taekwondo. No, sporty walki, jak sam wiesz, z naszej znajomości na Legii trenowałem gdzieś przed wojskiem, przed kontuzją też gdzieś tam taki zadziorny Tomasz był. I wreszcie znalazłem sport dla osób niepełnosprawnych, z którymi mogę się mierzyć na takim samym poziomie, bo trenując kickboxing ze zdrowymi, jak ja to nazywam, no jednak gdzieś ten dystans mógł być odczuwalny. No ja tutaj straciłem rękę, trenowałem z zawodnikami zdrowymi i tutaj padła bramka dla Legii. Właśnie widzę, że kibice Legii są obydwaj, tych, którzy siedzą przede mną, tak, skupieni na czymś innym. W każdym razie tak, 1-0, zobaczymy jak tam z VAR-em, bo to różnie bywa. Ale sport, trenowałem różne sporty. Ja futbol, zresztą drużyna, w której trenowałem, przekształciła się i weszła pod opiekę. Ale to na bramce stałeś, prawda? Tak, tak, na bramce. Takie są zasady, że bramkarz musi mieć jakiś problem z kończyną górną, a zawodnicy w polu biegają o kulach i cały czas właśnie poruszają Darek, się. Musisz wyłączyć ten mecz, bo Tomek już się nie może skoncentrować. Druga dyscyplina to siatkówka na siedząco, a trzeci... To na Invictus Games mieliście, na Invictus prawda? Games, tak. Dwa razy startowaliśmy z polską reprezentacją. Panowie, powiedzcie, co to za zawody. Invictus Games to zawody, które zorganizował książę Harry dla weteranów wojennych. Igrzyska niepokonanych. Igrzyska niepokonanych, dokładnie tak. Pierwsze odbyły się w Londynie, na których uczestniczyłem to w 2018 roku w Sydney. Tam niestety w żadnej konkurencji nie udało się zdobyć medalu, ale w Hadze 2 lata temu, czyli w 2022 roku, zdobyliśmy już drużynowo w siatkówce złoto. Idąc do finału nie straciliśmy ani jednego seta. Coś niesamowitego. Opowiadałeś o tym tutaj na antenie Trójki. Tomku, no i jak z tym kickboxingiem? Powiedz mi, bo mówiłeś o tym, że walcząc ze zdrowymi, no jest pewna dysproporcja. No ty nie masz ręki, więc no siłą rzeczy. A w taekwondo tym paraolimpijskim, jak to wygląda? W taekwondo paraolimpijskim jest kilka kategorii. No i ta jedna kategoria właśnie K44, do której ja się zakwalifikowałem, czyli amputacja kończyny górnej na jakiejś tam wysokości. Ale sport wymaga użycia tylko nóg. I no, jest kategoria też K41, gdzie zawodnicy nie mają obu, ale to nie jest kategoria olimpijska. Mhm. I niestety na olimpiadę nie jeżdżą tacy zawodnicy, ale w K44 zawodnicy tacy jak ja, mogą startować i rywalizować. Tomku, gdyby nie ta kontuzja, pojechałbyś pewnie do Paryża. Ciężko mi teraz mówić, co by było gdyby. Ale były spore szanse. Myślę, że jakieś były. No nie chcę tutaj wróżyć, czy tak, czy nie. Twardo stąpam po ziemi. Bo z mocnym zawodnikiem się biłeś, tak? Na tych zawodach. Tak, był to zawodnik z reprezentacji Rosji pod flagą neutralną Federacji Taekwondo. Bardzo dobry zawodnik, startujący długo, długo przede mną. Nie chcę tutaj strzelać ile, ale dużo młodszy i bardziej doświadczony. No. A dyscyplina też bardzo szybko się rozwija, potrzeba młodych zawodników i naprawdę ja z moim wiekiem i z moimi kontuzjami, które gdzieś nabyłem jeszcze w trakcie misji, no to niestety Musiałem naprawdę dużo się napracować i efekt no taki jest jak jest. No, straciłem zdrowie na zawodach, czyli kontuzja. Tomek, ale ty jesteś takim gościem, który się nigdy nie poddaje. Jakoś jesteśmy spokojni o to, że nie powiedziałeś ostatniego słowa. Oczywiście, że nie. To nie jest ostatnie słowo. Jeśli po powrocie, znaczy po rehabilitacji, po operacjach na kolano będę mógł wrócić, to wrócę. Jeśli nie, to mam plan awaryjny. Na razie nie chcę o nim mówić. Wie tylko żona i syn, także na razie go zostawiam dla siebie. A syn, czyli Gucio, właśnie pisze na klawiaturze tutaj rozmaite wyrazy, nawet nie wiem jakie. Bardzo Tomku ci dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję, gościliśmy starszego sierżanta Tomasza Różniatowskiego, Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, żołnierz Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję. Tak, zachęcam też do odwiedzenia właśnie strony CWZS-u, bo dużo zawodników, którzy u nas służą, mają kwalifikacje w różnych dyscyplinach, także zachęcam do Guciu, odwiedzin. Na koniec, przyjdziesz jeszcze do nas? Musisz powiedzieć do mikrofonu. Przyjdziesz? Tak. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Poddłuszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho, znów rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz? Trójek? Pan prowadzący jest super. Ten pan pani powiedział, tak, że sam miałbym kotkę dwa razy robioną i wyszedł z tego. To tak podnosi na duchu. Za pierwszym razem po prostu pan doktor nie dociął tej łokotki, potem już dociął, wszystko jest w porządku, od tamtej pory żadnych kontuzji. No właśnie, bo ty się dobrze prowadzisz, zdrowo. Ty też, mam nadzieję. No, ale ja też jestem, że tak powiem, po przejściach kolanowych. Drodzy państwo, teraz kolarstwo i podsumowanie ostatniego tygodnia. Giro d'Italia, 107 edycja. No a rękę na pulsie kolarskim trzyma oczywiście kto? Henryk Sytner. Brawo. Trzeci etap Giro d'Italia, pierwszy w mijającym tygodniu, to kolejny atak Tadeja Pogaczara. Lider zaatakował na ostatnich 2 kilometrach, ale tym razem konkurenci byli czujni i nie pozwolili Słoweńcowi odjechać. Finisz z peletonu wygrał Belg Tim Merlier, a nas bardzo ucieszyło 8. miejsce Stanisława Aniołkowskiego. W klasyfikacji generalnej tylko kosmetyczne zmiany. Debiutujący w Giro Pogaczar powiększył do 46 sekund przewagę nad Brytyjczykiem Geraintem Thomasem i utrzymał ją na 4. etapie, na którym znakomitym finiszem popisał się triumfator klasyfikacji punktowej w ubiegłorocznym Giro, Włoch Jonathan Milan. Niestety kolejna kraksa na wyścigu kolarskim wyeliminowała z walki 67 km przed metą Erytrejczyka Biniama Girmaya. To był jeden z kandydatów do etapowych triumfów. Na 5. etapie wreszcie pokazali się Francuzi. Znakomity torowiec Benjamin Thomas okazał się równie szybki na szosie. Na 70 km przed metą zainicjował ucieczkę 4 kolarzy, wśród których był jego rodak Enzo Paleni. Ucieczka się udała, choć na mecie przewaga nad peletonem wynosiła tylko 11 sekund. Thomas popisał się świetnym finiszem i odniósł pierwsze w karierze etapowe zwycięstwo. Na 6. etapie ucieczka sformowała się 45 km przed metą w Toskanii. Byłem ciekaw, czy wreszcie mój faworyt, Francuz Julian Alaphilippe, zamelduje się pierwszy. No jeszcze nie tym razem, bo na finiszu wyprzedził go Hiszpan Pelayo Sanchez. W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło, natomiast duże zmiany przyniósł kolejny 7. etap, 40-kilometrowa jazda indywidualna na czas z metą w Perugii. Na 7-kilometrowym podjeździe Tadej Pogaczar dał pokaz siły. U podnóża wzniesienia miał 47 sekund straty do Ganny, ale jazdę pod górę pokonywał o wiele szybciej od Włocha. Na mecie wyprzedził go o 17 sekund. Zajmujący dotąd 2. miejsce Geraint Thomas stracił do Słoweńca aż 2 minuty. Wiceliderem został Kolumbijczyk Daniel Felipe Martinez ze stratą do Pogaczara 2 minuty 36 sekund. W sobotę kolarze przejechali 152 km do ośrodka narciarskiego Prati di Tivo. Meta była również premią górską pierwszej kategorii. Prowadził do niej 15-kilometrowy podjazd o nachyleniu 7%. I tu po raz kolejny wielką klasę pokazał Tadej Pogaczar. Asekurowany przez Rafała Majkę nie przejmował się wcześniejszymi ucieczkami, tylko zaatakował 200 metrów przed metą i nikt go już nie dogonił. Było to już 3. zwycięstwo Słoweńca w Giro. 3. zwycięstwo dzisiaj oczywiście nie wygrał, bo był etap sprinterski. Pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 2 minuty 40 sekund przewagi nad drugim. A dziś najszybszy na sprincie Olaf Kooij, Holender z grupy Team Visma Lise Bike. Drugi Jonathan Milan z Lidl Trek. Trzeci Juan Sebastian Molano z UAE Team Emirates, a więc kolega z drużyny Pogaczara i Rafała Majki. Darek o kolarstwie mógłby bez przerwy. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to Legia prowadzi w Poznaniu w klasyku PKO Ekstraklasy z Lechem 1-0 po samobójczym golu Blazicia. Jeżeli chodzi o Premier League, to tutaj też prowadzenie gości 0-1 w absolutnym szlagierze. Arsenal wygrywa z Manchesterem United na Old Trafford, 29 minuta tego spotkania. Darku, pozdrowienia od finistów? Tak, mamy pozdrowienia od finistów. Mamy też wyniki regat, które się odbyły na zbiorniku Goczałkowickim. Wygrał Bartosz Szydłowski Sailing Legia, Petr Mosny na miejscu 2, trzeci Andrzej Romanowski. Jeżeli chodzi o pozdrowienia, które do nas płyną, to my chcielibyśmy pozdrowić pozdrawiającego nas Marcina Koniecznego, pierwszego polskiego zwycięzcę Mistrzostw Świata w Ironmanie, w triatlonie. Jak sam o sobie napisał, 52-letni dziadek wygrał bieg SGH, 10 km 32 minuty 51 sekund, rewelacyjny czas. Dziadek 2 wnuczek. Pozdrowienia, Marcin.